1. กุศลติกะ 7. สัปปัจจยทุกะ 1-7 ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยจตุกนัย 1. สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นปัจจัยปรุงแต่งอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย 2. สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะอารามณปัจจัยแห่งเรียบย่อ 3. เหตุปัจจัยมี9วาระอารามณปัจจัยมี3วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระแห่งเรียบย่อปัจจนียะนาเหตุปัจจัย 4. สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะนาเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะนาเหตุปัจจัยในเรียบย่อ 5.เหตุปัจจัยมี2วาระนารามณปัจจัยมี5วาระนาธิปติปัจจัยมี9วาระนปุเรชาตปัจจัยมี7วาระนปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระนอาเสวนปัจจัยมี9วาระนกรรมปัจจัยมี3วาระนวิปากปัจจัยมี9วาระนาอาหารปัจจัยมี1วาระนมัคคปัจจัยมี1วาระนวิปยุตตปัจจัยมี3วาระโนวิกตปัจจัยมี5วาระแห่งเล็บย่อนารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี5วาระแห่งเล็บย่ออารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี2วาระแห่งเล็บย่อแนวเล็บสาชาตวานถึงสัมปยุตตวานเหมือนกับปฏิจจวานเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัย 6. สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งโดยเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งโดยเหตุปัจจัย 7. สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่ง

สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเห็นไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเห็นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะนาเหตุปัจจัยในเล็บย่อในเหตุปัจจัยมีสองวาระนารมณปัจจัยมีห้าวาระนาทิปติปัจจัยมีเก้าวาระโนวิกตปัจจัยมีห้าวาระในเล็บย่อสัจชาตวานถึงสัมปยุตตวานเหมือนกับปฏิจจวานเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัย 14. สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเห็นไม่ได้โดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเห็นไม่ได้โดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเห็นไม่ได้โดยเหตุปัจจัย 15. สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเห็นไม่ได้โดยอารามณปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเห็นไม่ได้โดยอารามณปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเห็นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเห็นไม่ได้โดยอารามณปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่อ 16. เหตุปัจจัยมี7วาระอารามณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี10วาระอนันตรปัจจัยมี7วาระอุปนิสัยปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี13วาระในเล็บย่อในเล็บพึงขยายพิสดารเหมือนปัญหาวาในกุสลติกะ 1. กุสลติกะ 10. สัปปติฆาทุกะ 1-7 ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย 17. สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระในเล็บย่อในเล็บสัจชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละ1วาระ18. สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตซึ่งกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตซึ่งกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยอารามณปัจจัย 19. สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะอารามณปัจจัยในเล็บย่อ 20. เหตุปัจจัยมี9วาระอารามณปัจจัยมี3วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อปัจจนียะในเหตุปัจจัย 21. สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ22นะเหตุปัจจัยมี2วาระนะอารัมมณปัจจัยมี5วาระนาธิปฏิปัจจัยมี9วาระโนวิกตปัจจัยมี5วาระในเล็บย่อสัจชาตวานถึงสัมยุตตวานเหมือนกับปฏิจจวานเหตุปัจจัย23สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งกระทบไม่ได้โดยเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งกระทบไม่ได้โดยเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งกระทบไม่ได้โดยเหตุปัจจัยในเล็บย่อ24เหตุปัจจัยมี7วาระอารัมมณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี10วาระอวิคตปัจจัยมี13วาระในเล็บย่อพึงขยายพิจารณาเหมือนปัญหาว่าในกุจรติกะ1กุจรติกะ11รูปีทุกกะ1ถึง7ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย25สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นรูปอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระในเล็บย่อสัจชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละ1วาระ26สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นรูปอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นรูปอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นรูปอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ27เหตุปัจจัยมี3วาระอารัมมณปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อในเหตุปัจจัยมี2วาระนาธิปฏิปัจจัยมี3วาระนวิปากปัจจัยมี3วาระนาฌานปัจจัยมี1วาระนกรรมปัจจัยมี1วาระนวิปยุตตปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อสัจชาตวานถึงสัมปยุตตวานเหมือนกับปฏิจจวานเหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย28สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นรูปโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นรูปโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นรูปโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นรูปโดยอารัมมณปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นรูปโดยอารัมมณปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นรูปโดยอารัมมณปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อ29เหตุปัจจัยมี3วาระอารัมมณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี7วาระอนันตรปัจจัยมี7วาระสัจชาตปัจจัยมี3วาระอัญญมัญญปัจจัยมี3วาระนิสัยปัจจัยมี3วาระอุปนิสัยปัจจัยมี9วาระอาเสวนปัจจัยมี3วาระ กรรมปัจจัยมีห้าวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บย่อพึงขยายพิจารณาเหมือนปัญหาวาในกุศลติกะ 1. กุศลติกะ 12. โลกิยทุกะ 1-7 ปฏิจจวาลเป็นต้นปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย 30. สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นโลกิยะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นโลกิยะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นโลกิยะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นโลกิยะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นโลกิยะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นโลกิยะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นโลกิยะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นโลกิยะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นโลกิยะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นโลกิยะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นโลกิยะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตเกิดซึ่งเป็นโลกิยะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นโลกิยะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นโลกิยะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ31เหตุปัจจัยมี9วาระอารัมมณปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อปัจจนียะนะเหตุปัจจัย32สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นโลกิยะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นโลกิยะเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นโลกิยะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นโลกิยะเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ33นะเหตุปัจจัยมี2วาระนะอารัมมณปัจจัยมี5วาระนาธิปติปัจจัยมี9วาระโนวิกตปัจจัยมี5วาระในเล็บย่อสาชาตวานถึงสัมปยุตตวานเหมือนกับปฏิจจวานเหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย34สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นโลกิยะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นโลกิยะโดยเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นโลกิยะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นโลกิยะโดยเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นโลกิยะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นโลกิยะโดยเหตุปัจจัย35สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นโลกิยะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นโลกิยะโดยอารัมมณปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นโลกิยะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นโลกิยะโดยอารัมมณปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นโลกิยะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นโลกิยะโดยอารัมมณปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อ36เหตุปัจจัยมี7วาระอารัมมณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี13วาระในเล็บย่อพึงขยายพิสดารเหมือนปัญหาวาในกุศลติกะ โลกุตรบท 1-7 ปฏิจจวาลเป็นต้นปัจจยะจตุกนัยเหตุปัจจัย 77 สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นโลกุตระอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นโลกุตระเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นโลกุตระอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นโลกุตระเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ38เหตุปัจจัยมีสองวาระอารามณปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยมีสองวาระอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยมีสองวาระในเล็บย่อนาธิปติปัจจัยมีสองวาระนาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระนากรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระนาวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระนาวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระในเล็บย่อสาชาตวานถึงสัมปยุตตวานเหมือนกับปฏิจจวานเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัยเป็นต้น39สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นโลกุตระโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นโลกุตระโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นโลกุตระโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นโลกุตระโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นโลกุตระโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นโลกุตระโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นโลกุตระโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นโลกุตระโดยอนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นโลกุตระโดยอนันตระปัจจัยในเล็บย่อ40เหตุปัจจัยมีสองวาระอารามณปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระอนันตระปัจจัยมีสองวาระสมนันตระปัจจัยมีสองวาระสาชาตปัจจัยมีสองวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสองวาระนิสัยปัจจัยมีสองวาระอุปนิสัยปัจจัยมีสี่วาระกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีสองวาระในเล็บย่อพึงขยายให้พิสดารเหมือนปัญหาวาในกุศลติกะ1กุศลติกะ13เกณจิวินเยยทุกกะ1ถึง7ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยจตุกนัย41สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งจิตบางดวงรู้ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งจิตบางดวงรู้ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งจิตบางดวงรู้ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งจิตบางดวงรู้ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตซึ่งจิตบางดวงรู้ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งจิตบางดวงรู้ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งจิตบางดวงรู้ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งจิตบางดวงรู้ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งจิตบางดวงรู้ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งจิตบางดวงรู้ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งจิตบางดวงรู้ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตซึ่งจิตบางดวงรู้ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย

อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยอารัมมณปัจจัย 3. สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะอารัมมณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะอารัมมณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะอารัมมณปัจจัยในเล็บย่อ 4. เหตุปัจจัยมี9วาระอารัมมณปัจจัยมี3วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อนเหตุปัจจัยมี1วาระนารัมมณปัจจัยมี5วาระนาธิปติปัจจัยมี9วาระโนวิคตปัจจัยมี5วาระในเล็บย่อสัจชาตวานถึงสัมปยุตตวานเหมือนกับปฏิจจวานเหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย5สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะโดยเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะโดยเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นอาสวะโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะโดยอารัมมณปัจจัยในเล็บย่อ 6. เหตุปัจจัยมี7วาระอารัมมณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี10วาระอวิคตปัจจัยมี13วาระในเล็บย่อพึงขยายให้พิจารณาเหมือนปัญหาวาในกุสรติกะ 1. กุสรติกะ 15. สาสวัตทุกกะ 1-7 ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย 7. สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ 8. เหตุปัจจัยมี9วาระอารัมมณปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อนเหตุปัจจัยมี2วาระนารัมมณปัจจัยมี5วาระหน้าที่ปฏิปัจจัยมี9วาระโนวิกตปัจจัยมี5วาระในเล็บย่อสาชาตวานถึงสัมปยุตตวานเหมือนกับปฏิจจวาน 9. สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะโดยเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะโดยเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระอารามณปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี13วาระในเล็บย่อพึงขยายพิจารณาเหมือนปัญหาวาในกุตรติกะอนาสวบท 1-7 ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย 10. สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ 11. เหตุปัจจัยมี2วาระอาเสวนปัจจัยมี1วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี2วาระในเล็บย่อสาชาตวานถึงสัมปยุตตวานเหมือนกับปฏิจจวานเหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัยเป็นต้น 12. สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะโดยอนันตรปัจจัยในเล็บย่อ 13. เหตุปัจจัยมี2วาระอารามณปัจจัยมี2วาระอธิปติปัจจัยมี3วาระอนันตรปัจจัยมี2วาระสมานันตรปัจจัยมี2วาระสาจาตปัจจัยมี2วาระอัญญมัญญปัจจัยมี2วาระนิตยปัจจัยมี2วาระอุปนิตยปัจจัยมี4วาระกรรมปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี2วาระในเล็บย่อในเล็บพึงขยายพิจารณาเหมือนปัญหาวาในกุตรติกะ 1. กุตรติกะ 16อาสวะสัมปยุตตทุกกะ 1-7 ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย 14. สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสัมปยุตด้วยอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสัมปยุตด้วยอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี1วาระอารามณปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระในเล็บย่อสัจชาตวานถึงสัมปยุตตวานและปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละ1วาระ 15. สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งวิปยุตจากอาสวะ